semua air mata. Tertawalah, gembiralah, dalam suka ataupun duka. Biasakanlah bergembira, tak guna di kau bermuram durja. Senyumlah kawan, walau terpaksa, hilangkan perasaan duka. Senyumlah kawan, walau terpaksa, hilangkan perasaan duka. Tumpahkan semua air mata. Tertawalah, gembiralah, dalam suka ataupun duka. Biasakanlah bergembira, tak guna di kau bermuram durja. Senyumlah kawan, walau terpaksa, hilangkan perasaan duka. Senyumlah kawan, walau terpaksa, hilangkan perasaan duka.